और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो वो उनकी वजह से घबराए, उनका दिल परेशान हुआ और वो कहने लगे, आज का ये दिन बहुत कठिन है।